99%. Peugeot. Na miejsca gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Jest 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy wtorek, jest 28 stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Koronawirusa w Polsce nie ma, a służby uspokajają. Zwykła grypa jest tak samo groźna, o ile nie bardziej groźna. Tak mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego. Ma powstać unijny zespół badający praworządność w różnych krajach wspólnoty, powiedziała o tym marszałek Sejmu po spotkaniu z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. W IPN-owskim przystanku Historia pokazane zostaną rzeźby więźnia obozu w Treblince. Nie koronawirus z Chin, ale zwykła grypa to aktualnie znacznie większe zagrożenie dla Polaków. Mówi o tym zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska. Równocześnie uspokaja, że w naszym kraju nie ma wirusa z Chin, a służby są gotowe. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zająć się natychmiast osobą podejrzaną o takie zakażenie. Natomiast przypadków grypy i zachorowań przypominających grypę mamy już kilkaset tysięcy. Dlatego też nie możemy lekceważyć pierwszych objawów grypy. Jeśli łamie nas w kościach, źle się czujemy, czujemy, że mamy gorączkę i nie jesteśmy zdolni do pracy, nie idźmy w ogóle do pracy. Zostańmy w domu, poinformujmy pracodawcę, skontaktujmy się z lekarzem. A osoby, które były w ciągu ostatnich 2 tygodni w Chinach lub miały kontakt z osobą, która była w tym kraju i zauważyła u siebie niepokojące objawy, powinny udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Wszyscy pozostali powinni iść na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. Zespół, który zbada praworządność w krajach członkowskich Unii, chce powołać wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Poinformowała o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu z Werą Jurową. Marszałek mówiła, że Polska w tej sprawie nie jest traktowana jak inne kraje unijne. Wspominała o tym w rozmowie z komisarz. Nawiązała do tego, że jej celem jest powołanie zespołu. Być może ten zespół już zaczyna działać. Jego celem jest przygotowanie metodologii do analizy systemów sądowych we wszystkich państwach europejskich. Ja uznałam, że to jest bardzo dobry pomysł, ale zapytałam, dlaczego nikt nie poczekał na to, aż ten zespół te analizy przeprowadzi. Polska została już napiętnowana, mimo że nic złego nie robimy. Ja wyraziłam swój pogląd, że polski parlament podejmuje wszystkie decyzje, czyli przyjmujemy ustawy zgodnie z obowiązującym prawem, że nie łamiemy prawa unijnego ani traktatów. A wcześniej komisarz spotkała się m.in. z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim i pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Cele klimatyczne i nowy unijny budżet to tematy, jakie premier Mateusz Morawiecki poruszył podczas spotkania z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Szef rządu właśnie zakończył swoją wizytę w Berlinie. Odwiedził m.in. obóz koncentracyjny Sachsenhausen. W tym poruszającym miejscu składam hołd wszystkim ofiarom, wszystkim bohaterom, którzy zostali uwięzieni, torturowani i zamordowani w KL Sachsenhausen, napisał premier w księdze pamiątkowej. Podczas porannego briefingu mówił, że prawda historyczna jest konieczna do prawdziwego porozumienia. To jest ważne, ponieważ znajdują się dzisiaj tacy, którzy próbują historię fałszować. Podczas śniadania roboczego z kanclerz Angelą Merkel była mowa o kwestiach podatkowych, klimacie oraz planowaniu nowego unijnego budżetu. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zwołał spotkanie Rady na 20 lutego, ale zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna rada, że to będą bardzo trudne negocjacje. Premier mówił, że Polska będzie chciała połączyć unijne budżety na cele klimatyczne i polityki rolnej. Z Berlina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 15 wyjątkowych rzeźb obrazujących historię Holokaustu trafiło do Polski. To dzieła Samuela Wilenberga, byłego więźnia i świadka niemieckich zbrodni w obozie zakłady w Treblince. Wdowa po zmarłym 4 lata temu artyście Ada Krystyna Wilenberg mówi, że dzieła jej męża mogą być trwałym świadectwem zagłady. Czas robi swoje. Ja wiem, że ja sama, jak opowiadam o swoich przeżyciach, to mi się czasem zdarza, że może ja trochę fantazjuję, że może to nie, ale tu trzeba jednak ludziom ciągle powtarzać to, co było. Także to są rzeźby, które prawdopodobnie mogą przeżyć setki albo tysiące lat i to będzie właściwie jedyny ślad, oprócz pisanych słów, tego, co tu się działo. Wernisaż wystawy za 2 godziny w warszawskim przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Samuel Wielenberg był jednym z 200 więźniów, którym 2 sierpnia 1943 roku udało się uciec z niemieckiego obozu zagłady w Treblince. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzy słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu w górach. Wysoko śniegu po prostu. W Bieszczadach na ten przykład prognozowany przyrost tak zwanej pokrywy śnieżnej to nawet 12 cm. Temperatura, proszę Państwa, tej nocy od minus 1 do plus 2. Na terenach podgórskich oczywiście chłodniej od minus 4 do minus 2. Wiatr umiarkowany i dość silny na wybrzeżu i przedgórzu sudeckim w porywach do 65 km na godzinę. Ale będą takie miejsca, gdzie będzie naprawdę wiało, wysoko w Sudetach, wiatru w porywach do 110 km na godzinę, w Tatrach do 80. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dokładniej popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. I tak, proszę Państwa, będziemy zapraszać aż do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Będziemy zapraszać, bo mnóstwo atrakcji i ważnych informacji dla Państwa chcielibyśmy się z tym z Państwem podzielić. Na przykład dzisiaj w audycji wyrok dla pirata drogowego. Oskarżony wcześniej już, jak sam wskazał, łamał przepisy prawa o ruchu drogowym, publikując na internecie filmy ze swoim udziałem. Tym oskarżonym jest niejaki Frog, odpowiedzialny za szalony przejazd po ulicach Warszawy. Na pewno Państwo pamiętają tę sprawę. Za kilkanaście minut także ostrzeżenie przed kradzieżą tożsamości. Co zrobić, kiedy zginie nam dowód osobisty? Pierwszym krokiem jest zastrzeżenie dokumentu w banku. Drugim krokiem jest zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości na policję. I trzecim krokiem jest pójście do odpowiedniego urzędu po to, żeby wyrobić nowy dowód osobisty, czy nowy paszport, albo nowe prawo jazdy. Prawo do przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność ma wielu z Państwa. Zapraszamy do Trójki i sprawdzimy, na jakim etapie jest cała procedura. W Warszawie, gdzie takich spraw są setki tysięcy, ta sprawa wciąż jest otwarta. Gdybyśmy mogli, to byśmy wzięli za rękę i przeprowadzili do urzędu. Pamiętajcie Państwo, 2 wizyty w urzędzie, jesteście właścicielem kawałka Warszawy, no warto. Między innymi o prawo własności gruntu toczą się od dziesiątek lat spory na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych ma przedstawić swój plan na rozwiązanie tego konfliktu. So at 12 o'clock we'll be announcing a plan, and it's a very big plan. Czy ten bardzo wielki plan okaże się bardzo wielkim sukcesem? O tym porozmawiamy krótko po 17. Zapraszamy do Trójki, jako się rzekło, do 19, bo powiemy także o niezwykłym odkryciu. Udało nam się namierzyć pojedyncze łuski. Widać było, że eksplodowały w ogniu. To był już pierwszy sygnał, że to są łuski z płonącego samolotu i kawałki stopionego aluminium. Odkryto miejsce zestrzelenia samolotu obrońcy Warszawy z 1939 roku pułkownika Stefana Stanisława Okrzej. Więcej o sprawie wkrótce. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg w wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GŁK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będziemy mieć dzisiaj, tak zakładam, przynajmniej kilka sposobności, by sobie, proszę Państwa, porozmawiać, by Państwo mieli okazję się do nas odezwać, więc warto sobie zanotować, jeśli ktoś nie pamięta, zd@polskieradio.pl, adres do korespondencji bezpośrednio na mój ekran komputera. Zachęcam podobnie SMS-y bezpośrednio do mnie, 71 335, można także dzwonić 22 i 7 trójek właściwie w każdej sprawie. Dużo świetnej, pięknej polskiej muzyki także nie zabraknie przez najbliższe dwie godziny. Państwo pozwolą, że zaczniemy od piosenki dnia. To Krzysztof Zalewski. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słowo chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie Słoń, Krzysztof Zalewski na żywo z płyty Herbert 3.0. Piosenka dnia w programie Trzecim Polskiego Radia. 14 po 16. Zapraszamy do Trójki. Pirat drogowy Robert N., znany jako Frog, zostanie po raz kolejny ukarany. Spędzi 1,5 roku w więzieniu i przez 8 lat nie będzie mógł prowadzić samochodu. W warszawskim sądzie rejonowym Wola właśnie trwa uzasadnianie tego wyroku. Kilka lat temu Robert N. zasłynął rajdem ulicami Warszawy. Dostał wtedy wysoką grzywnę i 3-letni zakaz sądowy jazdy samochodem, który potem złamał. Dziś prokurator Jacek Szwandrok tak mówił o skazanym. Oskarżony wcześniej już, jak sam wskazał, łamał przepisy prawa o ruchu drogowym, publikując na internecie filmy ze swoim udziałem. Oskarżony był teraz świadomy również tego, że ma orzeczone zakazy. A pomimo tych orzeczonych zakazów prowadził samochód po drodze publicznej. Pirat drogowy Frog. Mogę tylko Wysoki Sądzie dodać tyle, że jeżeli faktycznie mówimy o jakiejś zmianie mojej pod wpływem wszystkich wyroków, które dostałem za filmik, który umieściłem w sieci, spowodował, że faktycznie biorę odpowiedzialność i rozumiem fakt łamania zakazu już jest czymś, czego się teraz wstydzę po prostu. Takich piratów drogowych na drogach jest wcale nie mało. Każdy chce przycisnąć, dogonić, skrócić sobie ten czas dojazdu. Zdarzało się. Około 210, 200, 210, 220. Przede wszystkim piraci drogowi wiążą się często nie tylko z takimi ordynarnymi manewrami, jak wyprzedzanie nie z tej strony, co trzeba, nie w tym miejscu, co trzeba, ale przede wszystkim z nadmierną prędkością. Robert Kobryś z Komendy Głównej Policji. Na prawie 6 milionów skontrolowanych kierujących w 2019 roku, to tych wykroczeń, które ujawniliśmy przy tych kontrolach, to prawie 1 900 000 to było przekraczanie prędkości. Mamy na myśli osoby, które przekraczają prędkość, urządzają sobie pościgi na drogach. Piratami drogowymi trudno sobie poradzić na całym świecie. Łukasz Zboralski. Dziennikarz zajmujący się bezpieczeństwem drogowym. W wielu krajach pokazuje się takim ludziom i wprowadza takie zapisy, jak na przykład we Włoszech, o zabójstwie drogowym. Pokazuje się takim ludziom, którzy odbierają życie komuś, jadąc skrajnie nieprzepisowo, że jest naprawdę surowy wymiar kary wielu lat więzienia za zrobienie czegoś takiego. Myślę, że w polskim prawie można by się zastanowić nad wprowadzeniem takiej kwalifikacji czynu. Policja, szczerze mówiąc, jest ułomna. Emil Rau ze Stowarzyszenia Prawa na Drodze. Jeżdżą tymi samochodami z wideorejestratorami, próbują zbierać materiały dowodowe w postaci nagrań na 50 lub na 100 metrów. To jest niedopuszczalny dystans, dlatego że ten dystans jest niewiarygodny. W Europie stosuje się nagrania na 700-500 metrów, kilometr. Pewnym krokiem w Polsce, który pomoże w tej sprawie, będzie jedna z części pakietu zmian przygotowanych przez premiera Morawieckiego. Mówię tu o odbieraniu prawa jazdy ludziom jadącym za szybko o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. No i myślę, że też zapowiedź waloryzacji taryf i kotara mandatów też wpłynie na ludzi, jeśli te kary będą surowsze i bardziej odpowiednie do dzisiejszych pensji. Niech ta kara będzie nawet symboliczna w wysokości 100 zł, tylko niech ona będzie nieuchronna. Kiedy policjant stwierdzi przekroczenie prędkości w danym miejscu, według taryfikatora ma to być od 400 do 500 zł. Niby wszystko dobrze, ale przekroczenie było o tyle za duże, było wykonane w sposób tak bezczelny, tak ordynarny, że policjant może odstąpić od nakładania mandatu karnego i skierować sprawę do sądu, a tam kary już są inne. Niedawno patrol grupy Speed, jak przyłapał kierowcę, który jechał 230 km we mgle, to było tuż przed świętami, skierowano sprawę do sądu i sąd dosyć, jak na polskie warunki, szybko rozpatrzył, bo w styczniu już zapadł wyrok. Kierowca został skazany na najwyższą możliwą grzywnę w Polsce za to, czyli 5000 zł oraz na odebranie prawa jazdy na pół roku. Izabela Woźniak zebrała dla Państwa te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Aha, no właśnie, jestem ciekaw, czy dużo wyższe kary, czy wtedy, kiedy zaboli, portfel się uszczupli, czy to jest sposób na to, by rzeczywiście takich piratów i takie zachowania pirackie na polskich drogach ukrócić? Coś mi się wydaje, że tu mogę liczyć na Państwa zdanie. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz, teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Tak brzmi Artur Rojek, 21 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To jest, proszę Państwa, przerażająca liczba. Ponad 176 tysięcy utraconych dokumentów zastrzegli Polacy w ubiegłym roku w bankach. To rekord w całej historii bazy prowadzonej już od 23 lat przez Związek Banków Polskich. Świadomość Polaków w tej sprawie rośnie, ale wciąż warto przypominać, jak bronić się przed kradzieżą tożsamości. I o tym Sylwia Zadrożna. Każdą stratę dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu należy zgłosić nie tylko na policji, ale również, a może nawet przede wszystkim w banku. Bo to nie tylko strata kawałka plastiku, ale naszej tożsamości, która może zostać wykorzystana przez oszustów. Mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W minionych latach udało nam się zmniejszyć bardzo istotnie liczbę prób wyłudzania kredytów na czyjąś tożsamość. Niemniej jednak w ostatnich 12 miesiącach niestety i tak doszło do ponad 5 tysięcy prób wyłudzeń kredytu na cudzą tożsamość na kwotę przekraczającą 270 milionów złotych. Sumy robią wrażenie, dlatego warto być czujnym. Zastrzec dokumenty powinny także, a może nawet przede wszystkim osoby, które nie mają konta w banku. Dodaje Grzegorz Kondek, koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone. Musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś nie ma rachunku bankowego, nigdy nie był w kontaktach z żadnym bankiem, nigdy nie miał konta, nigdy nie brał kredytu, to taka osoba jest zupełnie nieznana dla sektora bankowego. Więc tego typu osoby z punktu widzenia środowiska przestępczego są najlepszym celem wyłudzenia kredytów na jego tożsamość. Ten, kto nie ma swojego rachunku, powinien pójść do banku, który przyjmuje zastrzeżenia od wszystkich. A utratę dokumentu należy zgłosić nawet, jeśli doszło do niej kilka lat wcześniej. Bardzo często te dokumenty, które tracą ważność za kilka lat, są najcenniejszym znaleziskiem dla takich przestępców, ponieważ po 5-10 latach mało kto się przejmuje tym, że kilka lat temu stracił dowód osobisty i nawet nie myśli o tym, że może zostać w ten sposób okradziony. Więc niezależnie od tego, kiedy straciliśmy dokumenty, czy wczoraj, dzisiaj, czy 3, czy 5, czy 10 lat temu, zastrzeżmy swoje dokumenty stare. Niedawno w Warszawie policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o wyłudzenie pożyczek z parabanków na ponad 35 tysięcy złotych przy wykorzystaniu właśnie cudzej tożsamości. Grozi jej za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. A o naszą tożsamość walczą nie tylko oszuści stacjonarni, ale również ci internetowi. Dlatego tam też zalecana jest ostrożność, mówi Tomasz Jaroszek z Platformy Edukacyjnej Kapitalni.org. Podstawowe zasady, tak? takiej higieny bezpieczeństwa w kontekście korzystania z różnego rodzaju aplikacji, płatności czy w ogóle bankowości, to jest oczywiście sprawdzanie połączenia internetowego, z jakiego korzystamy, czy w ogóle nasz telefon, nasz komputer są odpowiednio zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem, czy są odpowiednio zabezpieczone chociażby w kwestii weryfikacji płatności, przelewów, czy chociażby dostępu do tego telefonu, czy korzystamy z trudnych haseł. Dlatego nie logujmy się na konta bankowe w kafejkach internetowych czy w hotelach. Raz na jakiś czas zmieniajmy też loginy i hasła. No i najlepiej byłoby oczywiście mieć do każdej aktywności internetowej, do każdego ważnego konta inne hasło, tylko jak spamiętać? Może mają Państwo jakieś sposoby, jak to zrobić? Ja sobie z tym zupełnie nie radzę. No właśnie, proszę Państwa, zmieniać te hasła to ważne, tym bardziej, że utracone dokumenty mogą służyć nie tylko do wyłudzeń kredytów i pożyczek, ale również do kradzieży wynajętych samochodów, unikania opłat w wynajmowanych mieszkaniach, czy do zakładania fikcyjnych firm. To Trójka, 16:25 na zegarach. Dokładnie 35 lat temu, to był 28 stycznia 1985 roku, ponad 40 wykonawców spotkało się, by nagrać ten singiel. Someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the world. Done and out. USA for Africa w programie trzecim Polskiego Radia, 16:30 na zegarach. Krótko o pogodzie, bo tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach to sam śnieg po prostu popada. Temperatura, proszę Państwa, tej nocy od -1 do +2, tak ogólnie w skali kraju. Natomiast na terenach podgórskich, wiadomo, będzie chłodniej. Od -4 do -2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup smartfon Huawei Y5 Dual SIM z pamięcią wewnętrzną 16 GB i o przekątnej ekranu 5,5 cala w wyprzedażowej cenie 269 zł. Taniej o 10%, a kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K z technologią HDR i rozszerzoną paletą kolorów w wyprzedażowej cenie 2199 zł oszczędzisz 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Na 20-lecie Brico Marse nawet 20%. Za każde wydane 100 zł zwracamy teraz 20 zł na Twoje zakupy. Świętuj z Brico Marse. Tylko 27 i 28 stycznia. Regulamin promocji dostępny na stronie bricomarse.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dokładniej popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 16:33. Państwo piszą w sprawie mandatów. Pan Stefan napisał tak na adres zd@trzymałpawolskieradio.pl. Dwie rzeczy są najważniejsze przy karach. Jej nieuchronność oraz jej dolegliwość. Bardzo dziękuję panie Stefanie za mail. Pan Tadeusz pisze z kolei tak. Od 2 lat mieszkam w Danii. Tutaj mandat właściwie dostaje się tylko raz. Za przekroczenie prędkości, proszę sobie wyobrazić, o 10 km na godzinę. Kara rozpoczyna się od 1000 koron, to około 600 zł polskich. Za samo trzymanie telefonu w ręku podczas jazdy, nawet nie rozmawiając, kary sięgają nawet 10,000 koron. Jak pisze pan Tadeusz, to spotkało znajomego za przekroczenie prędkości o 10 km i za rozmowę przez telefon uszczuplił portfel około 7,000 zł. Co państwo na to? Reasumując, pisze pan Tadeusz, wywindować kwoty mandatów w górę, by kara była szczególnie bolesna i właściwie by była okazja tylko raz do tej kary. No właśnie, czy rzeczywiście mandaty powinny podrożeć, czy opłaty powinny być wyższe, czy to pomoże sprawić, by na drogach piratów było mniej. 227@zd@trzymałpapolskieradio.pl 71335. Tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź chron to, co ci dane. Popatrz, jakie to to wszystko, co już cię nie chroni, lecz pochlij, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i Matce Ziemi. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty do 17. Nie można przespać okazji, bo już się nie powtórzy. Zachęcają włodarze polskich miast i przypominają, aby przekształcić z bonifikatą użytkowanie wieczyste we własność. Nie wystarczy samo zaświadczenie z urzędu. Trzeba jeszcze osobiście zgłosić chęć skorzystania z prawa do przekształcenia. Mamy na to 2 miesiące, przypomina zastępca prezydenta Warszawy Robert Soszyński. Chcemy zachęcać warszawiaków, żeby dokończyli całą tę procedurę. Będziemy prowadzili różnego typu akcje plakatowe, pracujemy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, aby ludziom uświadamiać, przypominać, zachęcać. Gdybyśmy mogli, to byśmy wzięli za rękę i przyprowadzili do urzędu. Pamiętajcie Państwo, 2 wizyty w urzędzie, jesteście właścicielem kawałka Warszawy, no warto. W moim bloku na klatce schodowej jest informacja z biura spółdzielni, że spółdzielnia dostała wiadomość o przekazaniu i żeby się zgłaszać do spółdzielni. Oni się tak zajęli tym... Żeby pomóc. Tak, tak. A pani skorzystała? Tak. 2 miesiące od momentu, kiedy zostało pismo napisane, czy kiedy ja dostałam, czy ktoś dostał? Odnosimy się do zapisów ustawowych. To się liczy od momentu, kiedy pani otrzymała ów druk. Przepraszam, ale nie mam dostarczone przez listonosza. To skąd wiadomo, kiedy ja dostałam? Dlatego nie te 2 miesiące są problemem. Obiecuję pani, że nie będziemy sprawdzać, kiedy pani naprawdę dostała to zaświadczenie. Ale mówimy teraz do wszystkich. Pan mówimy dzisiaj wszystkich. Apeluje, żeby ja się pospieszyć. Jeżeli ktoś przyjdzie 2 miesiące i 4 dni po otrzymaniu owego zaświadczenia, do urzędu, to przyrzekam, że nikt nie będzie dochodził, kiedy on to zaświadczenie otrzymał. Problemem jest to, żeby ludzie zechcieli przyjść do urzędu i dokończyć sprawę. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Agnieszka Cybulska-Małycha, dyrektor Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Najlepiej to zrobić po prostu od razu po otrzymaniu zaświadczenia. No dobrze, ale trzeba się zmieścić w odpowiednim czasie. No a jak się ktoś nie zmieści? To jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rocznej. Tak orientacyjnie. Mówi się, że taka wpłata z bonifikatą często jest równa rocznej dotychczasowej opłacie za wieczyste urzędy. We Wrocławiu 90% bonifikaty oznacza, że osoby, które złożyły wniosek w pierwszym roku i zmieszczą się w tych 2 miesiącach, we Wrocławiu oznacza to 2-krotną roczną opłatę po bonifikacie. Czyli te osoby, które przypilnują sprawy, które złożą w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia, złożą wniosek o bonifikatę, będą objęte właśnie tą najkorzystniejszą bonifikatą, policzoną od pełnego okresu lat 20. Jeżeli nie otrzymałem zaświadczenia, idę do urzędu dzielnicy lub sprawdzam w wyszukiwarce, mój budynek jest przekształcony, oznacza to, że nie muszę płacić użytkowania wieczystego w roku 20.

Znaleźliśmy szczątki samolotu porucznika Stefana Stanisława Okrzei. Marcin Sochoń, Stowarzyszenie Wisna 1939. To jest PZL P11C. Najsłynniejszy albo słynny myśliwiec. Wiedzieliście, czego szukacie, czy to było po prostu znalezione przypadkiem? No nie, wiedzieliśmy, czego szukamy. Wiedzieliśmy mniej więcej, w jakim rejonie powinniśmy się spodziewać tego miejsca upadku, tej katastrofy. I dlatego kilkanaście osób udaliśmy się w to miejsce celem zbadania terenu. Został zestrzelony przez Niemców. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy został zestrzelony, czy nie doszło do zderzenia samolotu w powietrzu, na skutek czego ten samolot upadł. Faktem jest, że samolot rozbił się na polach w miejscowości Kręgi. Dużo jeszcze jest takich miejsc nieznanych, nieodkrytych, gdzie są szczątki naszych samolotów. Oczywiście dużo tych miejsc było przebadanych, ale jeszcze jest bardzo wiele takich miejsc, dlatego że do tej pory nie mieliśmy takiej jakości sprzętu elektronicznego. My dzisiaj nie musimy nic wykopywać, możemy najpierw sprawdzić to w ogóle bezinwazyjnie. To jest arkusz oryginalnej blachy poszycia samolotu. To jest duraluminium. Marek Masalski, pilot, prezes Fundacji Polskie Samoloty Historyczne. Te samoloty, które latały w 1939 roku, to była produkcja z okolic 1934 roku. To była już potężna przepaść. Inna filozofia samolotów pojawiła się z mocnymi silnikami samolotów szybkich. P-11 była jeszcze samolotem z poprzedniej generacji. Dlatego w 1939 roku one nie były w stanie podjąć równorzędnej walki z Messerschmittami, ale jednak ją podjęły. Dlatego, że po pierwsze była to świetna, zwrotna, mocna konstrukcja i przede wszystkim siedzieli w niej wspaniali piloci, jedni z najlepszych pilotów ówczesnego świata. Gdy Polski czuj na straż, husary na tej pół, nie ścignie nigdy dali głos silnika, hej, na start! Po przeprowadzeniu badań odnalezione szczątki samolotu trafią najprawdopodobniej do miejscowej szkoły, która nosi imię pilota porucznika Stefana Stanisława Okrzei. A z członkami Stowarzyszenia Wizna 39 rozmawiał Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a przed nami nowy Gregory Porter. I try to run, I grow weary. Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. I'm trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. zawsze dobrze robi. Gregory Porter w audycji popołudniowej, 9 minut do 17. Pan Bogdan pisze na zd@trzymałpa.polskieradio.pl a propos przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Właśnie stałem się właścicielem kawałka Krakowa. Podatek od nieruchomości jest wyższy niż dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste. Drogo, dodaje pan Bogdan. No, trzeba się trzymać za portfel w tej sytuacji. Nie ma rady. 2273, państwo telefonują także w sprawie kradzieży tożsamości. Ja w zeszłym roku jestem okradziona po wyborach, bo się tej pory nie wiem, jak zgubiłam dokument osobisty, dowód, na szczęście bez żadnych kart i ja właśnie nie należę do banku. Natomiast przerażające jest to, jak zareagowała policja. Poszłam zgłosić, okazało się, że w ogóle pan policjantów to nie interesuje. Ktoś przyniósł do urzędu, gdzie zniszczono ten dokument, zostałam poinformowana, kiedy składałam na wniosek, a teraz się dowiaduję u państwa, że nawet nie mając rachunku bankowego i nie mając w tej chwili kontaktu z bankiem, kiedyś tam miałam kontakt, ale nikt mi nie powiedział w ogóle, że zapominam zgłosić, nawet teraz, więc co prędzej to uczynię. No to bardzo nam miło, proszę słuchać uważnie programu Trzeciego Polskiego Radia na cenne wskazówki, spokojnie mogą państwo liczyć. Ja też dopytywałem i na takie wskazówki z państwa strony, szczerze mówiąc, liczyłem, jak to zrobić, by zapamiętać te różne hasła do różnych kont, do różnych portali, różnych naszych internetowych aktywności, bo przecież logujemy się codziennie właściwie w niemal każde codziennie inne miejsce. I pan Paweł z Przemyśla, bardzo dziękuję za ten mail, proponuje, jak to zrobić, by te hasła zapamiętać, każde nieco inne do innego portalu. Wstawiamy w środę naszego standardowego hasła, nazwę portalu, do którego się logujemy i to na przykład z wielkiej litery. Jest też wersja dla bardziej zaawansowanych. Po nazwie portalu pan Paweł sugeruje dodać znak specjalny i to w zależności od tego, na jaką głoskę zaczyna się nazwa tego portalu. Na przykład samogłoski niech to będzie wykrzyknik, a spółgłoski niech to będzie na przykład małpa. Nie wiem, co państwo na to, czy państwo skorzystają z takiego pomysłu, ale bardzo dziękuję panie Pawle za podpowiedź. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki po 17:00. Po 17:00 to będzie, proszę państwa, rozmowa o wielkim planie. So at 12 o'clock we'll be announcing a plan and it's a very big plan. Mówi amerykański prezydent Donald Trump i ma na myśli zapowiadany już od kilku lat tak naprawdę wielki plan na rozwiązanie wielkiego kłopotu na Bliskim Wschodzie. Konflikt trwa. Donald Trump twierdzi, że ma pomysł, jak to zrobić. Dzisiaj ma nam to przedstawić. O tym po 17:00 Michał Żakowski z gościem w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ice, snow, spikes, blow. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture. Tired of pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, ah, the pleasure you bring for us. Oh, of course they know.